الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرا بجل هرب ونشلمنا مجرما سمينا غيم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جومران دو نوكو تدل اويسا سلمينا ما يا روتو سلمينا غو ولا نوتا كو بوري دوم هنا ود الله سو روكي سو ودانا ما براجي ولا سو ريواما وركا غوريل ها تيمي دي جيدين اي الله كو تدلو او ييدي تدلو الله كو موجو ييدي موجو هنا جورو اونن وانا كا يتري وانا جالو وانا كان كو عثمان جمالك با ارتي درس من تربيجو كو فاري يوتري كوركا هنا كو ينغدن كو دانغال ادن دانو اي دفتر الله كوتر الحكيلا من جمبن ديسان إماج القرآن لا إله إلا الله جمرا روي سبحانه وتعالى يمبي جني سندندي بمبا ويندر هون دي دفتر وي سولن باي غد دي اي هاي اي غور يم بمبا ما كان ار نوم باي حرات نلا نفو بكابين بي امبارمو كول من دونك بروديس دا اي غور ديك القران كو غونغا باندرا سير اي بي سنلا دا جولا جاما بي غار بي غودي هدادي بي غودي هدادي ابو جهل اي ابو لهب e mughayr be do fuf be biyani al-fatih lima ughlibul qur'an mughayr man ta qur'an ala fuko halan innu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa thumma la ilaha illa allah o wi qur'an do towi ala fuko mantane qur'ana bandirabe sehila non hal ba tambe do wuri mi mayan mam 15 furan kobe kala bi do on nangi al-fatih lima ughlibul qur'an son badi dum on punti koy mon bandirabe sehila be nam koy surta islam kon den hanki en kali hakke jinnaado en jubbu hen tan en jettaake hakke jinnaado mo Allah dottani hakke wana baadaneem ni haala onon hakke hakke ko mawdo bandiraabe seelan hakke mo ganduda en nanna aljanna ko hakke mawdo de san geda haraymo uf heenam ngonen ko surta isra aya no qasetari bandiraabe se e defter Allah tiddunde alli ala burdo mujjude haala ala burdo fewde haala e haala Allah dum non koy haala Allah godden wana al-fatiha lima ughliq bandiraabe seelan heenam fuddorden yewtere men haala jomiraabe mbeyten njangen mbellandaade ha wala bandiraabe sehilaabe enam don haala Allah ne wili en weli hedaade hay kefer so nani dum gitu mum beddo gondi bandiraabe sehilaabe enam bismillahir rahmanir rahim wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر المدى والمدح والتمدح تمدح إنام جوبرادو بي bandeen be miskino hen ya rukudum sada jogi mo ala hen ya rukudum sada jogi gando hen ya antudum sada jogi sada wawi tampude hen ya hakkidum sada wawi bandiraabe sila on dan ni do ndisan arani o moone lawol o ala ken yettinum ken yettinam wuro mabbe sada jogi mballama haw yetto wuro mabbe biira hara bondu jawdi allandi nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi alla anye mon tati hala kewka namde ganduna ngala hore ngala laaci bondude waqfu e bondude jawdi on bonno wa jawdi ko bandum shaydan innal mubadhirin kanu ikhwana shayat la ilaha illa allah bonne jawdi koro wonto diftugo koro wonto inde koro wonto invitation ha biada woro invitation mun ala foko addaka furub chab nangudo daldo ala ne la sallallahu bi soned arema kodo ko jogida ko ya tottumudum o wi kodo o horo yaw ko addana ko bandiraabe sehila bona ko rabbe wallahi min gari o hottani min ni ala o teddina ani min o wadani min e palace o wadi ko way gorul be wona o horo be wonde waji ko ndesan tan telephone makko soni o jitti telephone wi e so Allah jabi so Allah jabi so Allah jabi ngam ko o wi o de ko carrière ko danje ko do ala ko defan dum en wiyum tino addanum dum addanum kilo tiw wal kilo di tiw so medo way yo kilo tiw o mo tanni hobbe o nyamlo yo brick seed o nyamlo warga o nyamlo gerte o nyamlo sukara o nyamlo julbe o lubo kasuj o lubo furna o hottuma ba sa wiide mo jazakallahu khaira arabe mbi tedduda sa teddini dum alamo dum mo tedda non sa teddini dum wada revolte ha murta halkan bi mo anda jam sa bosi dum o don gani ko wadata bandiraabe seydab sa teddina ama ruy ko min teddi ko teddino mo teddi bandiraabe seydab la ilaha illallah muhammadur rasulina on bandiraabe seylabe bonno ho jawdi ko bandum seydan e darsu men be nuro nelaado wiya sallallahu alaihi wasallam o wi holmo gidorda rokkude holmo gidorda nafmude o wi jinnaado ma gorko jinnaado ma debbo o wi deftude hen e bandiraabe ma i jamma la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi sallallahu alayhi wa sallam inam nila sallallahu alayhi wa sallam on jiddo judde ngurnam yo jokko endam makko la kalis ina jokka endam inam dokkal wutti ina jokka endam nela do dokkudire kado jiddiron o wi on jiddo ngurnam yo jokku endam mo on godo firti joni ko mo jokkara endam so renaki ngurnam makko tayata hadith umar bukhari 2067 saidi ngurnam ma jokku endam ma do wut kalis bandiraabe sey la papis mo no jilde kalis liggude chura warma chura papa jokka endam ma bandiraabe sey jokko endam ina juhra balde tajo endam juta balde son ji hariji kewdi di galleji pusidi fo ko jawti wana o julara wana o sakora ko Allah ko jawdi di o nyame kalis jetti galilam o jetti terem ay ko dum wadi de dum wadi ibadur rahman ben jiabe Allah ben so be deppisima en bonnata jawdi wa ibadur rahman alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu be ngona worbe gordani be gordani kat be bonnata jawdi nala sallallahu alaihi wasallam wi iyyakum shahr o ndeno de worde ne koy o yi worde ne halki adibe en be ɓe jehi ɓe taƴi enɗa mabɓe ɓe mbaɗodira saabi worɗede woni yimɓe ene gurɗi hay koye mumen ene worɗani hoore mum wallahi gorɗani hoore mum ɗumen Allah woman yoqa shoha nafsihi fa ulaika muflihun on kaɗiɗo worɗene mum on woni malaɗo ndesan eynama sa wurɗi joni mo jiiɗa fo o ari o monnawo o ari ñakade o ari luɓa ɓerdema haaɗa woni yimɓe noon so dokkiɓe ɓe belto kamɓe ɓuuri dokkaɗo weltade enam woni ɓe jiiɗa ha jogade ɓiɗɗe bandiraɓe sehlam on va faire deux enfants mbaɗen mbiya ɓiɓɓe ɗiɗo tan minema tan ƴetten appartement goto inniram debbo o inniram mamama gorko o inniramo papa ma tan gasi après jiila ɗen ullunede gotel oɗo o yiɗa hay dañde ɓiɓɓe mo yiɗa dañde ɓiɓɓe o ko oyo o oyi ko hoore makko wallahi oyi hoore makko o hoto jippo ɗum kanko tan e ullugel makko e tokara papa e tokara mamma après ɓe mbaɗa planning bandiraɓe sehilaɓe eynam Allah wima nahnu narzuquhum wa iyyakum yow ayana hawli hen goto Allah wi arsugo kanko arsiguntuma e ɓiɓɓe ma aya goɗɗo kanko arsiguinu ɓiɓɓe ma e ma woman yuqa shuha nafsihi fulak mufi ndenɗe worɗede koyi ɗum wanneraɗe wiyam nam allahuma audu min alhammi walhaj wa min alajdi walkasal wal jubni wal bukhl hulde reedu e wonde boroɗo ko jeygol eynam ɗum waɗi nafigaɓe Allah wi wala yunfiquna illa hum karihun ɗe jeeya e jikku nafiga o rokkat komo haaɓi komo ƴetto komo huuɗo mo rokki o la ilaha illallah ɗum waɗi e jeeyaɓe Allah mbiɗen sifaji mabɓe alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar so ɓe deppasim ɓe ɓurtinta ɓe mankinta ɓe mbaɗa ko foti ko ɗo ɓe poti rokkude ɓe dokka ɗon ɗo ɓe poti hadde ɓe kaɗa ɗon Allah wi wa yasalun mada yunfiqul afu ko ɓurtirɗa ko ɗum cakkorɗa haysa felama haysa ƴettama sa haya kaka boroɗo wat ko poɗɗa waɗ waɗe place ousmane hammadi yu Allah watta ko hanani bandiraɓe sehlam eynam koɗo an sa teddinama teddino o nela sallah sallam mi so neɗɗo waɗɗi moƴƴere mbiyamo jasakallahu hayra sa duwonɗamo son jii bonno o kalis on jii nden jamanu nden yimɓe ne gandira bonnude kalis te koye golli koye bawɗi koye musique koye nalankagal on jiiɓe mbeɗa andi goto e mabɓe no maahi nde o ala ko safrodi o bonni milliardji ha boni o bonni yimɓe o bonni galleji nde o maahi nde o ala ko safrodi eyyi saabu bonno kalis ko bandum seyɗane bandiraɓe sehilaɓe eynam kala mbuɗu waɗago e dewal Allah wona bonnude kala mbuɗu waɗago e gofal Allah ko bonnude bandiraɓe sehilaɓe eynam waji goto ndeysan e jamanu ɓoyɗo o mi haali no kisso ko mi watta ɗum ha janggen hen galle makko heyɗi hawi omo yeeya galle makko ɓesku makko heyɗi ala ko ñaami o ara ceerno goto o ceerno min de mi heyɗi gallam holi jinno ko yeeyde galle mum ceerno wima ala muñ tan muñ hoto yeey galle ma ndesa o ara horde galle ceerno rokki mo mburu mburu mburu mburu beur bi chocolat Samba Diallo woro hande won neldu do bi foto bandiraabe julli Samba Diallo gor el lele ndiyam o lele ndiyam para waren ventilateur belti be foto bo bande Samba Diallo lele ndiyam o ma tampum tampum tan ken Ousmane Diokou gis so mbapa Samba Diallo galle mako heedi heedi so are cherno idum be galle me heedi ngir ko yede galle o yuma ala bi wadda entre parenthèse waji gor o mo yeye galle mako o wi galla mo ko ujinaaji nangam jarata koddido mo ko ujinaaji nangam jarata koddido de nani kaado haala o mo yeye galle makko mo yeye koddido koddido rokki mo piri galle o wi mo joodo galle ma on jigo ni be baano be do teddube be ngaraani e be nanga hadaaya bandiraabe sehilaabe en am on rokki mo mburu wi mo yaana won galle ma o mo faati galle makko o fotte debbo do de bi debbo yetim debbo mayra cukle yetim cukle yi mburu e jungo wona jewde mburu cukle gongol wona wayte o andi gelle cukle heedi yimum heedi ko dimo dimo ne sanso heedi mo jani o don gandi dimo bandiraabe sel na do ala jani oksum billah waji gor mim ka rawandu o sum mayi nati aljanna raw mim bur rawandu o sum dati jeegu rawandu burim la ilaha illallah muhammadur rasulullah inam cukle woy o jettu bur o rokki cukle rokki yimum o hoti galle makko zero o don gandi zero zero kono allah ala zero sa wadi gor wada ma safate men de jeenay ha cipen jeedidi do ho o yaa do ran o fotte yimbe ne jogi gelodi ta baylinde wadi marchandise on ganda galle kaari on ganda galle kaari Samba Ba Samba Ba Samba Diallo on namdo o ko min be mbi ko an wala ko min be mbi mi umike de Khorasan ba ma kaari o yey ba ban jogi no commerce ba ma ne mayde hopital di do jewdi antani min an jeydi jewdi ari ha hewi bandira be sirar e betel gor o mon sakko o mon sakko o sakko ga o sakko jir o sakko wal o heedi bandiraaɓe se dergen dari o yi ko sakkorno ko fo fawa e balance makko timmani balance la ilaha illallah hen say sadako almuda ar jogonan mi sakkuma a sokka ka jomdo ndokka bi o kudal yo ya tampini min a dañan hen baraji de kalis ma yi o rampi tam nyaade fo ne ara alli wala tayammumul khabitha min tunfiqun wala stumal ahta o do aya ban o non himmi du fi ina o yi dergen dari o yi ko golla no ko fo ko zero o yi mburu mo sakkino aliyetimo fawa e peserɗe makko folti peserɗe bandiraɓe sehilaɓe gongol ɗo foppigol sa foppi gongol peserɗe ma tedda bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah einam einam waji goto jom suud wakkuyimo e an baba galle courage ma sen dañi tan ngara e men sen daña tan ɓe garata vraiment c'est pas possible ko oui non ɓe jiiɗa tampinde seɗen sen ngala ɓe jiiɗa tan tampinde o yinno ko jimde kono gorko ko tedduɗo oui ala ɓe jiiɗa tampinde soɓe seɗen jogui ɓe gara kotten ɓe moƴƴina mabɓe soɓe gara hoode ɓe dimda ɓena wara warga ɓena wara sukara sen ngala noon ɓe jiiɗa tampinde en ɗum waɗi ɓe garata lollude en ndeysan gorko tedduɗo o ko noon o waɗata bandiraɓe sehilaɓe enam ay oɗo miskine mo jiiɗa o wawi taw ko gala o wonti miskine ay ñane inde mon ñine inde ma an ne wawi taw kanko jinnaɗo ma kanko rokkuno ɗum jawdi ko jargo wonno omo jiguino nayyi omo jiguino baali soño ari nayyi maayi guiloɗi maayi baali maayi o wonti miskine a anda hakkude moon holno wano hakkude jinnaɗo ma ne wawi wonɗo jaktuno jinnaɗo ma guila so a jibinel a tinani so ari teddinamu ndeysan ceerno sma hokko jomiraɗo wi لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا إله إلا الله محمد رسول الله جمرادو بي on yettata koye ɗiggere on keɓata ɗiggere e moƴƴere ha cakkoɗon ko jiɗɗon ko jiɗɗon ko cakkoɗon ɗum miskina wona poubelle Abu Talha nani oɗo aya o ya rasulallah mi nani jomiraɗo wi on keɓata ɗiggere ha cakkoɗon ko jiɗɗon ko ɗum aha o wi guesam mbaɗo kañum ɓurmi yidde misim bayru haɓiyde mbaɗo guesa ɓurmi yidde ne waɗi temedde jeegom tamarowi o wi mi sakkima ɗum laaɗo mi nani kalɗa ko ndiwoni jawdi raɓe dewdi waɗi profité o wi waɗɗum e bande en o fecci guesa ba e bandi ko en bandiraɓe sehilaɓe gaare ndenden ene bandiraɓe ƴew sa sakkima bande saɗo hakkude ma e bande saɗa waɗi kadouji ene welli sa yiɗum hayyo denɗam ari hayyo mo kunsa ƴew welto oto noon o ari oɗo kañum noon o wattimini o nayi la ilaha illallah kono o ganela ɗum dhaka malon raɓe ndeysan malon raɓe bandiraɓe sehilaɓe eydam ceerno Ousmane holko Allah wi kanko wi ya ayuha alladina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورجتكم غندودا ka jogorno do bedde ade pubel biya yomiro ko almudo yomiro ko demdam ko rappe ko denden yidi ko yodi ade yidi ko yodi denden yidi mbasan ade yidi mbasan denden yidi shigga ade yidi shigga rokko dende ko jidda ko jidanda hore mako jidana dum julbe nelado sallallahu alaihi wasallam o bi gore mon gonginta hayinana bandum ko yidan hore mum ko nela Allah wi o yi dum do ganduda ade nangir dum cebal jungo ayida hayya ayida hayjewde dum ko leggel nangirta dum ade weddo e pubel o yi dum do a hor rokko dum miskino bandiraabe seylaabe enam Allah ko manto Allah ko on baddo mojjere Allah wada dum mojjere te Allah ko mantaado ko galo deysan miskino ko Allah wadi miskin Allah wi warafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat ليتخذ بعضكم بعضا سخريا الله ودي ان درجاجي اوكو توكوس اوكو موي اوكو كيودو اوكو الا هول سبب ها غوتو مفو ييدو غودو مي وينو اون بانديرابي جول ادونا واي كون اتاياني min be jogi furna an a jogi warga ono jogi sukara ono jogi nana ono jogi jeyngol enen fo mbaden kodisi ha aduno o feewa enen fo sen jogi no ma nay jogi dan bali jogi dan bambi jogi dan dawali jogi dan barmi jogi dan oroji woro ngo oroji jahara bambi jahara ay o fini gorfon jogi frigo gorfon jogi nyebbe ndesan gon woro ban woro salligi juta e godo wura kono o do jogo hunde goddo jogo hunde shokhla kam me soflu ma a soflu sukara ala sukara be jogi lamdam a jogi lam dambe ala sukar ko ni boy bandarabe hay goto buran goddo e nan o do ngato burundu den to fulde Allah Allah wi inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir nisan en jettima ayano ga seteri ko alhol ko jomiraado wi o yi bande yambe ya tinno e mabbe ko bawda to dole ma kadi hoto yaw hay goto sabu jawdi ma hoto yaw hay goto sabu gandal ma hoto yaw hay goto sabu dole ma sabu labu ma wa tilka ya munu dawa ay bayna nas lamu ina sala challal ene gasa gundam ene gasa lamu ene gasa dajal ene gasa hundufo ene gasa sa yoni ne jogidande sa nati jogade yoda sa yoni ne bawdande sa nati jogade njoda pewa kakiteda kakido juldo Allah hakido dum do wawa hakido hore mum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.